Arkadaşlar, barakallahu fikum, bu mal unter ist noch nicht fertig. Soru tamam, sitz und hand hochheben. Ama bu mal işleme, bakın. Soru 11, vaktimiz bitmiştir. Yemek mi, soru mu? Soru. Tamam o zaman. Buyurun. Sen mi, acele. Şimdi ibadet dedin ya, kendilerine şeyler haram olarak. Evet, mübah olanları. Mübah olanları. Mübah, mesela su içmek mübahtır. Adam diyor ki artık ben su içmeyeceğim. Niye? İşte Allah'a yaklaşmak istiyor. Kardeşim, bunlar suyu niye kendine haram ediyor? Suyu kendine haram ederekten Allah'a yaklaşılmaz. Tamam. O ama şükür olmuyor. Allah bize cehalet etmiş. Bu mübah. Hayır, o inkar, onu haram etmiyor ki. Helal olan bir şey haram etmiyor. Kendine yasak ediyor sadece. Adam diyor ben bal yemeyeceğim. Demiyor haramdır. Bal yemek haramdır demiyor. O ayrı bir şey. Anlaşıldı mı? Buyur genç. Önce o şey önceden bak bizde önce ismini söyleyeceğim. Ben onu Sermet'i Emu Muhammed'i tanıdığımdan dolayı sormamıştım. Tanışmak için. Çünkü unutmayalım birbirimizi diye ismini söyleyeceğim. Musab. Buyur kardeşim. Önceden bitir namazı kılınmıyordu camilerde. Hazreti Ömer ama camide kılınmıyordu. O bilan değil mi? Sen şimdi teravih namazıyla bitir namazını karıştırdın galiba. Önce bir kaynakları bir araştır. Bilmiyorsa değil. Önce tam sorunu araştır, ona göre sor. Şimdi sen bitir namazı kılmıyordu dediysen peygambere büyük bir zanda bulunmuş olursun. Hayır, önceden evde kılınmıyordu. Ondan sonra camiye. O teravih namazı, bitir ayrı. Bitir namazı ayrı, teravih namazı ayrı. Teravih namazı peygamber zamanında evinde kılmasının sebebi, bir sebep var, illet var. Nedir o sebep? Farz olmamasın diye. Farz olursa ümmete zor gelecek. Bak insanlar 5 vakit namaza zor geliyor. Bir de bitir teravih de olsa her gün 20 rekat, 8 rekat vesaire kılıyorsa ne olacak? Ağır oluyor. Camide çünkü kılacak, mescitte kılacak. Bu sefer ne oluyor? Bu ağırlık olmaması için peygamberimiz evde kalıyor. Ama peygamber vefat ettikten sonra artık yeni hüküm gelmiyor. Bitmiştir. O yüzden Hazreti Ömer de mescitte cemaatle kılıyor. Bu bidat değildir. Buyur. Buyur şey ahi sen çok. Tesbihat diyorsun. Evet, bunun kaynağı nereden? Beraber sonradan gelir. Bu dört mezhep kitaplarının hiçbirisi yok. Toplu halde namazdan sonra tesbihat çekmek hiçbirisi yok. O yüzden o teravih namazı yok diyenlere şu an ne diyeceksin? Ya siz önce deyin bakalım. Niye dille niyet ediyorsun? Ne peygamberimiz yapmış, ne Hazreti Ömer yapmış, ne de dört mezhep imamı yapmış. Bu daha büyüktür. Evet buyur akı. Aleyhisselam Muharrem Bey. Bir bidatı yapıyorsan, o yüzden bilmediğin halde bu bidatı yapmak için ondan sonra ama şu bidatı veya vasfedilirsin, hastasından bidat edilir. Bunun günahı ve günahın... iki kural sana az evvel getirdik. Az evvel dersimizde iki kural anlattım. Bir amel yapmadan önce araştıracaksın. Araştırdın, araştırmanın sonunda sahih oldu sana... yakın geldi, inandın, o zaman yapabilirsin. Ama sen baştan araştırmadan, ya işte onlar yapıyor, ben de yapayım diye bir şey yok, kural yok. Şimdi hepsi dese kalkın şuraya gidip orada namaz kılacağız, falan yeri tavaf edeceğiz, falan ağacın orada namaz kılacağız, orada kutsal diyecekler, dur diyeceğiz, ispat edin. Ya ben gittim sonra araştırırım diye bir şey yok, önce araştıracağım, sonra amel edeceğim. Ha yapmışsın, amel yaptı sonra araştırdı sana haber daha doğru haber geldi ki yanlış olur buna bidat demiyoruz. Bu hatadır. Çünkü senin amacın bidat yapmak değil. Bu hata oluyor ve tövbe ediyorsun. Buyur bu taraf sonra gelin buraya. Kilim sen yapmayın. Böyle parmakları şey yapmadan. Yanlış mı bilmiyorum. Fitre zekatı. Şimdi zekat ayrı bir de Ramazan'da bayram namazından önce insanların bir sav çıkartacağı olan bir zekat şeyi vardır. O da nedir? Dört mutlu. Anlatabiliyor muyum? Bu dört mutlu verirken peygamberimiz sayıyor. Arpa sayıyor, buğday sayıyor, pirinç sayıyor, efendim hurma sayıyor, kuru üzüm vesaire. Bunlardır diyor. Peygamber zamanında para vardı. Bazı uyanıklar diyor ki peygamber zamanında dirhem para yoktu. Vardı, para vardı. Bizans parasıyla çalışıyordu. Müslümanlar alışverişi Bizans dirhemiyle oluyor. Anlatabiliyor muyum? Peygamber de bir Bizans dirhemi verin demedi. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bu da geçersizdir bu mebahis. Bu yolla gelenlere bu cevaptır. Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında para vardı, demir para da vardı ve insanlar aralarında Medine çarşısında peygamber zamanında Bizans parasıyla alışveriş yaparlardı. Evet. Hasan, bir soru. Bir tane önce. Davet yapmakta da bidat olur mu? Davet bidat da olur mu? Nasıl daveti bidat? Peygamber böyle davet yapmamış, şöyle davet yapmış. Şimdi davet türleri var. İnsanlara hakkı götürürken davet türü var. Bu davet türünde bidat olabilir. Mesela bugün insanlar yaptığı gibi çalgın müzikle Allah'a çağırıyoruz. Desen ya bu haram niye yapıyoruz? Ya olur mu? Biz bu müziklerle falan insanları peygambere yaklaştırıyoruz. Allah'a yaklaştırıyoruz lan. Bu bidattir. Böyle peygamberimiz yapmamıştır. Peygamber zamanında en usta kemancılar vardı. En usta şarkıcılar vardı. Onları kullanmamış. Davetinde onları kullanmamış. Öyle bir şey olsa peygamber onları kullanırdı. Siz önce bir üç türkü söyleyin. Bunların hakkında derdi. En usta şairleri vardı. Ama o şairleriyle davet yapmamış. Kur'an'la davet etmiş. İnsanları Kur'an'la uyarmış. Çünkü Kur'an'dan üstün başka hiçbir şey yok. Ve insanları etkileyen, ruhlarını etkileyen de Kur'an'dır. Allah dediği zaman, bu kelime Allah kelimesi dediği zaman bütün vücut hareket eder. Ama Tanrı desen ölü. Allah dediği zaman vücutta canlılık olur. O yüzden bütün müfessirler diyor ki Allah'a dua ederken Arap isimleriyle dua edeceksin. Türk isimleriyle dua edilmez. Niye? Çünkü Es-Semi' dediğin zaman, El-Basir, El-Alim dediğin zaman Türkçe kıt tercümedir. İşiten, gören. Ama Es-Semi' daha büyük bir şeydir. Sadece onu işitmek yoktur. Sadece o bilenle bizim anlayacağımız bilen maksadı değildir. O yüzden davet ederken de peygamber uslubuyla davet edeceğiz. Sahabenin davet etmiş olduğu şekilde. Ve davetin uslubu nedir? Tevhide çağırmak. Mesela tebliğ cemaati. Huruca çıkıyorlar. Davete çıkıyorlar. Biz bunlarla davete niye çıkmıyoruz? Niye onlarla beraber gezinmiyoruz? Çünkü onların daveti eksiktir. Niye? Çünkü onlar tevhide çağırmıyorlar. İmam Şeyh Fevzan Hafizahullah buyuruyor ki bütün davet eğer tevhide çağrılmıyorsa o batıldır, fasittir, geçersizdir. Eğer politikaya çağırıyorsa, falancının kitabına çağırıyorsa, falan tarikata çağırıyorsa, falan mekana çağırıyorsa hepsi batıldır diyor. Kim o? Şeyh Fevzan. Yok, bunu yani tebliğ cemaati mesela. Niye adamı biz ahlaka çağırıyoruz? Bizim her şey, bak arkadaşlar, beyler, biz burada size 11 tane ders vereceğiz. 11 hoca girip çıkacak. Yarına kadar inşallah hepiniz 11. Her dersimizde bir itikat var, akide var. Bizim davetimiz peygamber davetidir, tevhide çağırıyoruz. Tevhide çağırıp insanları şirkten, küfürden, nifaktan ve bidattan uzak kalmaları için onları Allah'tan ve peygamberinden ve ashab-ı kiramından nakiller getirmekten uyarıyoruz. Budur bizim görevimiz. Onun dışında çağrılan bütün davetler eksiktir. Doğru değildir. Hatta Şeyh Fevzan'ın dediği gibi batıldır, geçersizdir. Evet. Başka son arkada bir soru vardı. Haris. Minare iskayrı bida. Minare bida değildir. Çünkü sünnetten olan nedir? Yüksek bir yerde okunmasıdır. Peygamber aleyhissalatü vesselam bilada emir ettiği zaman namaz kılmasını, ezan okumasını emrettiği zaman dermiş yükseğe çık. Ve minarelerin yapılış amacı yüksekten müezzin okuyup sesin ulaşmasıdır. Eğer o niyetle yapılmışsa bu bidat değildir. Ama cami süs gözüksün, 30 tane minare yapalım, her birinde işte bilmem şey, tonlar ağırlığında gümüş falan, bunlar israftır ve haramdır. Ama minaretin kendisi müezzin yüksek yerden insanların duyması için, okunması için yapılırsa buna biz bidat demiyoruz. Bu çünkü o niyetle yapılmamıştır. Ama süs amacıyla bu bir adam ne yapmış? 5 minare yapmış, 6 minare yapmış, 30 minare yapmış. Bunun amacı süs, kuvvet göstermektir. Bunun İslam'da amacı değildir. Evet. Evet, soru. Ömer bin Hattab'ın bir Arkada değil. Sen de. Bazı böyle internet sayfalarında görüyoruz ki böyle depremlerde de bazı camiler yıkılmamış. Ama onlar da süslenmiş camiler. Şimdi ve ennel mesacide lillah. Bütün mescitler Allah'ın evleridir. Anlatabiliyor muyum? Ama eğer orada kabir varsa, orada kalkıp putlar yapmışlarsa o zaten mescit değil. Tapınaktır orası. Anlatabiliyor muyum? Mescit dediğimiz Allah'ın şey. Adam onu ama cehaletle bidat kişi kafir yapmaz anlattık. Ne zaman kişi kafir edeceğini anlattık. Yani insan camisini süslemesi onu kafir yapmaz ama büyük günah işlemiştir. Evet, son soru arkadan Ertuğrul abi. Emir abi, pardon. Ve aleykümselam, hayyakallah. Benim sorum olacak, üçüncü konu üzerinde, hükümetin içindeki bidatların çoğunluğu üzerinde, bunu altmış üzerinde ayırmıştınız. Evet. Ben beş tanesini okudum, bir tanesini alamadım. O zaman oku bakalım altısını. Ve Hacı abi de sana yardım edecek, hangisini unutmuşsun da o seni düzeltecek inşallah. İlahi. Senin beş tane. Altı tane, akiler. Bak bir, sayıyoruz. Oku. Sesli yok kokusu seni bak eksik olanı. Köyünün kültürünü İslam'dan üstün. Sondan başlama başlar diye. Bir yavası. Evet. Birinci olarak yavasına uymak. Bir dur yanlış unutmuşsun. Dinde cahil olmak. Ben de cahil olmak. Dinde cahil olmak. Dinde bilgisiz olması. İkincisi yavasına uymak. Üçüncüsü belirli liderlere aşırı bağlanmak. Lider ve görüşlere. Aynen. Hem lider hem görüş. Kafirlere benzemek, yani kardeşimizin örnek verdiği gibi kafirlere. Tamam. Wie wollte Fenegon, ich nicht, ich wollte auch, aber die haben gesagt, wir wollen weiter. Ich will das erste Mal kein... Ja, hier wechseln wir das Mal. Seif von der Fahrstelle. Seif, hat sich der